Domnișoara Titi. Cu mult soare și un loc luminos, așa s-ar putea descrie sătucul de pe malul Prutului în care locuia Titi cu familia ei. Un loc desprins dintr-o poveste, tocmai pentru că însă viața de aici părea că țese o poveste frumoasă. Copiii cresc între animale și bucuriile naturii și nici nu bănuiesc cât de mult noroc au să ducă o astfel de viață. Aici, pentru căsuțele de luci piatră, se află casa lui Petrică și a surioarei lui, Kitty, o căsuță mică și îngrijită, cu o grădă pietruită și o formă de grădiniță în fața casei. Florile înveselesc privirea încă din primele zile de primăvară, când se ivez în pământul negru frumoasele lăcrămioare, apoi vilele și maestuoșii trandafiri. Hei, hei, și uite așa ajungem să povestim despre Kitty, Petrică și mai ales de verișoara lor, Lenuța. Știi ce-am visat azi noapte? O întrebă Kitty pe Lenuța într-o zi. Ce întrebă aceasta? Parcă ne jucam în curtea școlii și dintr-o dată am zărit o sârmă îndoită sub formă de ușă. M-am aplecat și m-am uitat prin ea. Deodată m-am trezit într-o cameră. Se pare că era o încăpere secretă. Am ieșit și te-am chemat și pe tine, după care ne-am jucat acolo ore întregi. Ah, ce bine ar fi fost dacă era adevărat, susțină Kitty cu o urmă de regret în glas. Vai, ce vis frumos! Ce mi-ar plăcea și mie să găsim acea cameră, să fie numai a noastră! Prin geam sclipeau razele sălbatice de soare. Fetele începură să vorbească de zor cu personaje invizibile și doar ochiul unui părinte ager putea să-și dea seama de jocul lor. Într-o bună zi, Kitty și Lenuța au reușit cu ajutorul unei zâne să ajungă în țara câmpiilor fermecate. Acolo era un lac micuț pe care pluteau din câteva lebede. Prin stufărișul de la marginea lacului se auzeau răcăind câteva broscuțe. Soarele părea că vrea să asfințească, deși afară încă era plină zi. Razele lui erau portocalii și calde. Căsuța albastră își aștepta liniștită micuțele stăpâne. Acestea intrară în cămeruțele roșii și își luară în primire jucăriile preferate. Nici nu au simțit cum briza fermecată a crenguței le transformă hăinuțele în rochițe albe cu multe bolănașe și cu un cordon roz prins la mijloc. Chiar din prima zi au vizitat-o pe contesa de Farago, vecina lor. Ah, vai, ce surpriză plăcută, zise contesa de Farago când le văzu și cu o voce mieroasă continuă. Oameni noi, prieteni noi. Bună ziua, reușiră fetele să zică în același timp, urmând-o pe contesă spre un foișor. Contesa a început să le povestească despre tot ce se întâmplă în țară. Se pare că era foarte informată cu privire la toate noutățile din jur și chiar ce urma să se întâmple. Le povesti de prințul Frey, care se pare că era un cuceritor burlac. Le-a făcut din ochi, asigurându-le că le va susține dacă vor să-l cucerească. Mai ales că nu înghite deloc pe fata contesei de Balun, Aruna, care, deși e frumoasă, e proastă ca noaptea. Deocamdată, însă, ea era cea care a tras în mod deosebit atenția prințului, dar cu siguranță noile ei vecine au un trec cu desăvârșire în tot. Apoi a început să-l bârfească pe Robi, spunând că e un incompetent și, deși deocamdată prințul Torn și ai lui sunt izgoniți, toată lumea știe, inclusiv Robi, că la un moment dat se vor întoarce și atunci, vai, atunci va fi prăpăd în câmpiile fermecate. Într-o zi, prințul Frey le invită pe fete la bal. În țara câmpiilor fermecate, timpul trecea altfel, iar fetele nici nu observaseră cum prinseră aripi și devenirea adevărate domnișoare. Kitty arăta superb în ochii ei roșie vișiniu, dirmătase. Mânecile scurte erau croite dintr-un voal de aceeași culoare, iar corsetul era împânzit de cristale. În rest, părul blond lăsat pe spate îi dădea o alură de naturalețe. Lenuța, în schimb, era desăvârșită. Avea o rochie albă, corsetul din satin marmotat îi punea în evidență talia subțire, iar de la mijloc în jos porneau valuri de urgantă albă brodată, care îi dădeau un aer de zeitate. Părul îi era prins ușor la spate cu un trandafir abia vizibil și un zâmbet misterios îi înnobila tot chipul. Hei, și începu balul. Doamnele bârfeau privind pe furiș la ceilalți invitați. Lumea era pestriță, aveau ce comenta. Era și un mic bufon care a amuzat-o din plin pe Lenuța. Nu se dădea dusă de lângă el, asta doar până a venit prințul Frey și a zis că are nevoie de el. Nu știu ce a pus la cale contesa de Farago împreună cu Delfina, sora prințului Frey. Cert este că, în mijlocul petrecerii, prințul Frey s-a îndreptat spre Lenuța și a invitat-o la dans. Toți au rămas muți de uimire, deoarece de prea mult timp prințul nu-și mai schimbase partenera de dans. Abia acum Kitty o observase pe Aruna. Aceasta rămase într-un colț și privea cu o urmă de gelozie dansul celor doi. Ei, în țara câmpiilor fermecate, totul mergea ca pe roate. Au urmat zile însorite cu file desprinse dintr-o poveste minunată. Lenuța era mereu în vizită la Delfina, sau mai exact la fratele acesteia, prințul Frey. Tinerii petreceau clipe magice împreună, bătătorind aleile frumoasei grădini regale și admirând claritatea lacului dintr-o barcă veche. Kitty, în acest timp, citea în leagănul din ograda micuță a caselor albastre și se distra la auzul poveștilor contesei de Farago, care trecea zilnic pe la ea împreună cu Eliza. Uneori împleteau ilice pentru piticii din pădure, alteori schimbau florile din grădină și din când în când treceau pe la palat să o vadă pe Lenuța, deși știau că sunt slabe șansele să o găsească fără prinț. Dădeau de Delfina, cea care de fiecare dată venea cu idei interesante. Într-o zi le-a propus să ia fiecare câte un cal înaripat de la Herghelie și să meargă să viziteze Valea Speranței. N-au ajuns chiar în câteva minute, dar după o oră de mers, în fața lor apăru o vale imensă, plină de grâne și livezi. Pe mijlocul ei șertuia un râu imens. Acolo, pe o parte și pe cealaltă a râului, locuiau zânele. Dar plimbarea nu dură prea mult, căci apăru Zefira, una dintre zâne, părea disperată. Ce s-a întâmplat?" strigă Kitty. Zefira, revino-ți! Dumnezeule mare, ochii stinși ai unei zâne e semn de mare pericol," zise Delfina cu disperare. Ce s-a întâmplat?" Vrăjitoarea." Ce-i cu ea?" întrebă Kitty, luând-o pe Zefira în palme. Vrăjitoarea," începu să povestească Zefira cu ochii înlăcrimați, ne-a trădat pe toți." Nu i-am mai găsit pe ai mei, doar pe Violeta," arătă ea spre micuța zână întinsă pe pătură. Se pare că le-a deschis porțile celor din muntele de gheață. Suntem pierduți, suntem pierduți!" Contesa de Farago dispăru, probabil s-a dus să-și ia nepoata și să se ascundă în lăcașul de cleștar de pe lac. Robiu o îndemnă și pe Kitty să meargă, dar aceasta refuză cu încăpățânare. O luă pe Lenuța și ceru să li se facă și lor instructajul. Doreau cu înverșunare să apere împreună cu ceilalți țara câmpiilor fermecate. Prințul Frey insistă, dar după ce văzu că nu poate convinge pe nimeni, o trimise doar pe Delfina în lăcașul de cleștar. Kitty și Lenuța primiră armură, arcul tolbă și săget și câte o sabie. Robiu le duse în camera mașinilor. Acolo se verificau de zor niște roboți uriași. Distrugeți totul în cale, nu ne interesează costurile!" auzi Kitty o voce ironică, răutăcioasă și foarte cunoscută. Către toate unitățile, avem dușmani în perimetrul nostru! Atenție, avem dușmani în perimetrul nostru!" auzia vocea lui Robbie ca prin vis. Simți o lovitură puternică și leșină. Ei, dar e o poveste frumoasă și bineînțeles că totul s-a terminat cu bine. Sunt multe de povestit... Poate le mai povestim și altă dată. Kitty se împrieteni cu prințul Thorn, cel din muntele de gheață. Împreună au salvat-o pe Zefira din vraja vrăjitoarei. Dar vrăjitoarea l-a trimis pe prințul Thorn în infern. A trebuit să meargă Kitty împreună cu Zefira să o salveze și bineînțeles că au reușit. S-au întors în țara câmpiilor fermecate, fericit, unde Kitty a promis prințului că se va întoarce atunci când va fi timpul. Au trecut ani frumoși, veseli, de toate culorile. Kitty a crescut mare, tocmai terminase liceul în orașul din apropiere. Nu era prea departe și s-a descurcat ușor cu naveta în toți acești ani. Acum aștepta să vină Lenuța în vizită și să-i povestească ce a mai făcut și cum a luat bacalaureatul cu nota cea mai mare din liceu. Adevărul e că nu se așteptase, deși învățase foarte mult. Erau alții care sperau la această performanță și mare le-a fost mirarea când au văzut că n-a fost niciunul dintre ei, ci ea, copila de la țară. Hei, și ce fericire! Vine și Lenuța mâine în vizită. Nu prea s-au mai văzut în ultimul timp. Kitty luă o carte și, ascunzându-se în bibliotecă, începu să citească. Era un mic refugiu pentru ea. Gândurile îi zburau rebele în toate direcțiile. După vreo oră se ridică și merse în bucătărie să-și ajute mama care pregătea cina. După ce au mâncat, s-a dus în camera ei și s-a tolănit pe patul moale. Privea țintă în sus și simțea cum inima râde de fericire împreună cu ea. A doua zi, când veni Lenuța, Kitty o invită în camera ei ca să mai vorbească și ele așa, ca între fete. Deodată, Kitty început să-și amintească vag anumite evenimente. Păreau să se fi întâmplat într-o altă realitate, poate chiar un vis. Ridică ceasul de sticlă și început să-l analizeze privindu-l țintă. Acesta lumina tot mai puternic. Simți cum ceva îi săgeta inima. Prin sticla albastră se vedea frumosul chip al prințului Thorn. Ochii fetei sclipiră și un dor nebun o cuprinse dintr-o dată. E prințul ei și o așteaptă așa cum i-a promis. Un vânt cald început să tremure prin cameră și fetele se treziră în câteva clipe într-o poiană imensă cu multe flori. Soarele ardea vesel, iar mirosul de iarbă le-a trezit la realitate. Și uite așa, Lenuța a rămas cu prințul Frey în țara câmpiilor fermecate, iar Kitty cu prințul Thorn în țara muntelui de gheață. Se întunecase. Câțiva nori păreau că dansează, bucurându-se de sărbătoare. În sfârșit, după ani negri de intrigi, exista o armonie perfectă între țara câmpiilor fermecate și țara muntelui de gheață. O pasăre amețită se rătăcise prin pădurea care ducea către Valea Speranței. Părea beată de fericire și cânta de zor. Sunt veselă, uite finalul poveștii, e totul frumos în inima mea, la fel vreau să fie și în inima ta. Sfârșit, ne mai auzim.